zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To bardzo dobra decyzja, tak o powierzeniu misji utworzenia rządu kandydatowi PiS, mówi wicemarszałek Sejmu. Planowane lotnisko spowoduje napływ miliardów do polskiego budżetu. W ten sposób budowę CPK zapowiada pełnomocnik rządu do spraw portu. Zaprezentowano nominowanych do nagród Rady Mediów Narodowych w 4 kategoriach. Prezydent podjął bardzo dobrą decyzję, powierzając misję utworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Mówi o tym wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS. W rozmowie z Polskim Radiem stwierdził jednocześnie, że kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości trudno będzie zbudować większość w nowym Sejmie. Jak dodał, nie jest to jednak niemożliwe. Poczekajmy te 2 tygodnie i zobaczymy. No i też trochę zaskakująco, ale moim zdaniem trafnie wybrał marszałka Sejmu. Rozczarowani decyzją prezydenta są politycy opozycji. Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że misja Mateusza Morawieckiego jest skazana na niepowodzenie. Decyzja oczywiście z punktu widzenia przyszłości powoduje, że będziemy mieli stratę miesiąca zupełnie niepotrzebną, bo Mateusz Morawiecki nie ma absolutnie żadnej szansy i żadnej perspektywy na uzyskanie wotum zaufania. Misję sformułowania nowego rządu prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu wczoraj. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że planowane lotnisko spowoduje napływ miliardów do polskiego budżetu. Gość Polskiego Radia podkreślił, że do kraju mogą trafić cła, które obecnie spływają do innych krajów. Przesunięcie do Polski obsługi towarów, które są importowane lub eksportowane drogą lotniczą na potrzeby polskiego rynku, ale obecnie obsługiwane są przez lotniska znajdujące się poza Polską, ponieważ w Polsce po prostu takich możliwości logistycznych istniejące lotniska nie mają. I teraz to, że te towary, jeszcze raz powtórzę, ten ruch towarów generowany przez polską gospodarkę będzie obsłużony w Polsce, a więc tu będzie przekraczał unijną granicę celną, tu będzie od niego popierane cło i VAT, to jak wyliczył EY w perspektywie najbliższych 30 lat 200 miliardów więcej w polskim budżecie. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk skrytykował wczoraj ideę budowy portu. Wcześniej mówił, że to w wielu wymiarach chory pomysł. Zapowiedział, że projekt będzie zweryfikowany po wyborach. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że nagrody mediów publicznych przeznaczone są dla twórców, którzy mogą swoje dzieła prezentować właśnie w mediach publicznych. Zaprezentowano kapituły nagrody i nominowanych w 4 kategoriach: obraz, muzyka, słowo i idea. Małgorzata Wosiak. Bez mediów publicznych polska kultura byłaby uboższa, podkreślił Krzysztof Czabański. Jeśli nominaci pokażą Państwu, czym są media publiczne, to jest największa instytucja kultury w Polsce. W kategorii muzyka nominowani zostali muzyk Piotr Baron, wokalista Marek Piekarczyk oraz instrumentalistka i profesor muzyki Maria Pomianowska. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że Polskie Radio z wielką radością i zaszczytem spełnia swoją misję jako medium publicznego. Agnieszka Kamińska dodała, że szczególnie ważną dla Polskiego Radia kategorią jest muzyka. Muzyka jest tkanką naturalną Polskiego Radia. Jest rzeczą oczywistą, że ta kategoria jest niezmiernie dla Polskiego Radia istotna. W kategorii obraz nominowani zostali producent i reżyser filmowy Michał Kwieciński, reżyser i scenarzysta Marek Bukowski oraz wspólnie reżyser Filip Zylber i operator Piotr Śliskowski. Laureatów poznamy 12 listopada podczas gali w Telewizji Polskiej. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Rosyjski samolot naruszył wczoraj przestrzeń powietrzną na granicy z Łotwą. W związku z tym łotewskie MSZ przekazało dzisiaj notę protestacyjną rosyjskiemu dyplomacie w Rydze. Samolot naruszył łotewską przestrzeń powietrzną, a następnie wrócił na terytorium Rosji. Do sprawy odniosło się Ministerstwo Obrony Łotwy, które w komunikacie zaznaczyło, że siły zbrojne podjęły wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa. Informacje na ten temat zostały przekazane też sojusznikom z NATO. Resort obrony podkreślił, że w związku z rosyjską agresją na Ukrainie Łotwa wzmacnia ochronę swoich granic lądowych, przestrzeni powietrznej, a także wód terytorialnych. Tymczasem łotewskie media zwracają uwagę, że to pierwszy tego typu incydent od lat. Jednak samo naruszenie przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich nie jest ze strony Moskwy niczym nowym. W zeszłym roku rosyjski śmigłowiec bez wymaganego zezwolenia wleciał na terytorium Estonii. Natomiast 2 lata temu 2 samoloty naruszyły litewską przestrzeń powietrzną. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Odkąd kraje bałtyckie weszły w 2004 roku do NATO, prowadzona jest misja Baltic Air Policing. To był serwis Trójki.

swoje partie gitarowe odgrywali, śpiewali do swoich oddalonych o kilka metrów mikrofonów. No być może bracia Gallagherowie też kiedyś wymyślą ten sposób i Oasis powróci. Na razie sam Liar z tej swojej nowej solowej płyty. Come on, you know. Come out to Man You Know, Liam Gallagher w tonacji trójki. No właśnie, chłopak z Manchesteru, to teraz troszkę o Manchesterze poopowiadam, no ale w ogóle to rodzina irlandzka i po odejściu te paręnaście lat temu z Oasis Liam założył taką grupę BDI, no ale potem już zdecydował się na karierę solową. A propos Manchesteru, to akurat bracia Gallagherowie kibicują Manchesterowi City. Jak sobie oglądałem ten fantastyczny, no fenomenalny serial o Davidzie Beckhamie, to tam jak Beckham grał w United, to twórcy filmu popełnili no dość poważny błąd, bo dali w tle właśnie Oasis, co zupełnie bez sensu. Gallagherowie i Oasis powiązani z Manchesterem City, który dzisiaj gości młodych chłopców, czyli Young Boys Brno. No a ten mój zdecydowanie najlepszy na świecie Manchester jutro wyjeżdża do Kopenhagi z Grabarą, naszym fantastycznym bramkarzem się zmierzą. No w ogóle mamy najlepszych bramkarzy na świecie. Bułka numerem jeden w lidze francuskiej, Szczęsny znowu ogłoszony na razie numerem jeden w lidze włoskiej, no Grabara numer jeden w duńskiej i tak można by opowiadać. No to Billy Idol teraz. To też facet, który parę zespołów przeszedł. Zaczynał od Chelsea, potem Generation X, no a ponad 40 lat temu już zdecydował się robić karierę solową. Teraz jest gwiazdą w hollywoodzkiej Alei Sław i z tej okazji dla nas zaśpiewa Running for the Ghost. I'm running from the ghost inside of me. Heavy on my mind, still fighting in my sleep. I see him all the time, the Jekyll to my Hyde. Down each and every road, no matter where I go, I'll be running from the ghost. Running from the ghost. from the ghost. I'll keep running from the ghost. From the ghost. I'll keep running from the ghost. Trochę chłopak się zmęczył i na koniec zwolnił, no ale śpiewa bardzo ładnie, no bo przeszedł dobrą szkołę punkowego śpiewania, Chelsea Generation X. A propos punkowego grania i śpiewania, no to po godzinie 21, jak zwykle we wtorek, w tonacji trójki, cały ten rok. I powspominamy, i będą nowości. O, mam nowe nagrania polskich bandów z Podkarpacia. Burek, dobry pies. Zawsze byłem pod wrażeniem tej nazwy, na zespół zasłużony. I będzie też nowe nagranie z nowej płyty zespołu Karcer. No, to też taka ważna grupa z drugiego krańca Polski, czyli ze Słupska. No dobrze, skoro jesteśmy przy polskiej muzyce, to teraz z Łodzi panowie Black Radio. To jest ciekawy zespół, na tej swojej nowej płycie zamieścił utwór Planety. Black Radio samo wymyśliło muzykę, natomiast tekst autorstwa Grzegorza Ciechowskiego z utworu Ani ja, ani ty. Zespół Black Radio wygrał taki festiwal imienia Grzegorza Ciechowskiego, no i teraz ten tekst Grześka wykona. Planety, grupa Black Radio. Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja, ani ty. Na pewno krążą gdzieś planety, na których nie ma zim. Nawołują ciągle nas z daleka i nie słyszymy ich. Są ziemie obiecane, lecz nikt z nas tam nie stanie. Ani ja, ani ty, ani ty, ani ja. Ani ty, ani ja, ani ja, ani ty. Zdążymy na czas, nie zdążymy tam być. Nie zdążymy na czas, nie zdążymy tam być. Yeah. są planety w wydaniu zespołu Black Radio. Tekst Grześka Ciechowskiego. Słuchamy sobie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i teraz ciekawy duet, bo artysta, no państwo byli albo bardzo mali, albo jeszcze nie było słuchaczy na świecie, jak ten artysta święcił triumfy. Ja też byłem mały, ale pamiętam te wszystkie największe przeboje. Dion and the Belmonts. Zespół The Belmonts towarzyszył artyście pochodzenia włoskiego Dion di Mucci. Ma w tej chwili 85 wiosen na karku i cały czas cieszy się wielkim poważaniem wśród branży muzycznej. Nagrywają z nim najwięksi, między innymi Mark Knopfler. I teraz, tak jak powiedziałem, niezwykły duet Dion, Mark Knopfler w utworze Dancing Girl. See her there. Her face was lost inside a flowing hair. She was my dancing girl. She was a dancing girl. She danced alone. She was a dancing girl. She took the music with a sweet chassé. The only smile inside a sad cafe. All that I can see, she was a mystery. Oh, she danced alone. She was a dancing girl. tonacji trójki Marek Knopfler, na gitarze zresztą łatwo rozpoznać. Jego gitarę Dion na wokalu, poprzeczka coraz wyżej, bo Dion 5 lat starszy od Micka Jaggera, od Keitha Richardsa. No ci najstarsi, najlepsi okazuje się, a Dion nagrywał ostatnio między innymi z Joe Bonamassą i z Ericiem Claptonem, z Billy Gibbonsem, z ZZ Top, same wielkie nazwiska. Proszę Państwa, to teraz zajrzymy do nowego albumu, który będzie miał premierę po nowym roku, 26 stycznia. Artysta nazywa się Griff Rhys. To jest Walijczyk, no, który, pamiętają Państwo taki zespół Super Furry Animals. Przez długi czas prowadził tę grupę, potem jeszcze Neon Neon taki zespół, no a potem już kariera solowa, muzyka filmowa, operowa. Ta nowa płyta Griffa nosi tytuł Sadness Sets Me Free. To zaglądamy do tego albumu. Celestial Candy Floss to jest tytuł. Griff Rhys w trójce. Thank you. podoba mi się Griff Rhys. Tak nazywa się ten artysta, wokalista, kompozytor z Walii. Proszę Państwa, mówiłem, że będą zaskoczenia, no to myślę, że teraz pierwsze z nich. Kevin Abstract. Naprawdę on nazywa się Clifford Ian Simpson i jest bardzo znanym raperem z Teksasu. To nie jest tak, bo zaraz ktoś powie, Wiewiór zwariował, raperów gra w tonacji trójki. Tak w ogóle, naprawdę, to na przełomie lat 70., 80., to ja byłem bardzo, bardzo za rapem. Może kiedyś ze swoich zbiorów sprzed tych kilku dekad coś ciekawego Państwu zagram. Wracając do Kevina Abstracta, to on taki zespół prowadził Brockhampton, no ale teraz parę dni temu wydał nową płytę Blanket. Tak nazywa się to wydawnictwo. No i pan raper zmienił, myślę, że nawet można powiedzieć zdecydowanie, swoje muzyczne oblicze. Zresztą proszę posłuchać. Running Out, tak nazywa się ten utwór. W trójce Kevin Abstract. Do śpiewania. No, bardzo ładnie. Proszę Państwa, to teraz nasi, dwóch naszych, Michał i Jakub, duet o nazwie Maliny. Trochę taka zimna fala elektro, zresztą proszę posłuchać, będą wakacje. Maliny, tak nazywa się ten duet. No może to nie była zimna fala, może letnia fala. Elektroniki też tak dyskretnie panowie użyli. No i dobrze. To kolejny zespół z naszego pięknego kraju. Z kolei klimaty ta Quentinowsko-Tarantinowskie. O, tak możemy powiedzieć, bo grupa, nowa grupa nosi nazwę Quentin Kowalski. No i wszystko jasne. Szymon Pejski na wokalu i jest debiutanckie nagranie Devil Woman. Set my soul on fire. Polsce po raz pierwszy. Quentin Kowalski. Chyba żadna pani nam jeszcze nic nie zaśpiewała do tej pory. No to będzie. Teraz przyznam się państwu, mam taką ulubienicę. No, z daleka ona jest bardzo, z Zimbabwe. Ale od wielu lat mieszka w Australii. Ładnie się nazywa Tkaj Majdza. Tkaj Majdza, jeszcze można by dołożyć. Takudzwa Wiktoria Rosa Tkaj Majdza. O! I 3 lata temu podpisała kontrakt z bardzo szacowną wytwórnią 4AD. No, a parę dni temu ukazał się jej kolejny album Sweet Justice. Proszę posłuchać, jak ona śpiewa Out of Luck, Tkaj Majdza. Are you out of mind? Lately I've been so lit up with pride. Explaining isn't needed at this time. Again, aren't you tired of thinking what's the high? Cause all I'm rolling dice. It's better right, let it die. Train of thoughts, instant now. Going blind in your disguise. Should have known, but never mind. Od Sex Pistols. Ponad 2 lata, troszkę, bo to był wrzesień 21. Pożegnaliśmy Bartka. Sosnowski teraz w kawałku Widzę. mi brakuje słów. Nowa nić zaszywa błąd, ale jutro z rany będzie już tylko ślad, mały ślad. Już niedługo się obudzę, wiem, ciebie już nie będzie tu, bo zostaje nie tylko parę snów. Słaby ślad, mały ślad. Po godzinie 21 w tonacji trójki cały ten rok, a zatem będzie punkowo, bojowo, rock'n'rollowo. A teraz fragment nowej płyty New Model Army. W styczniu premiera, album nazywa się Unbroken. First Summer After New Model Army. We listen to the rain, we listen to the bells.